Birinci sure, Sürü Fatiha. Mekke'de nazil bolgan 7 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cimi hemdü sana alemlerinin perverdigari Allah'a hastır. Allah nihayeti şefkatlik ve mehribandır. Kıyamet gününün ilgisidir. Rabbimiz, sanılı ibadet kılımız ve sendilli yardım tileyimiz. Bizni doğru yolu başlayın. Gazibinge yoluqqanlarının ve azgallarının yoluğa emez, sen inan kılgallarının yoluğa başlayın.